skuteczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny – zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek znów to zrobiła, po raz czwarty wygrała French Open. Wojsko prosi, by media nie relacjonowały pogrzebu żołnierza, który zmarł po ugodzeniu nożem na granicy. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę, który wspierał państwo islamskie. Zatrzymany ma m.in. polskie obywatelstwo. Iga Świątek wygrała wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open na ziemnych kortach w Paryżu. W finale liderka światowego rankingu pokonała Włoszkę polskiego pochodzenia Jasmine Paolini 6-2, 6-1. Świątek jest dumna ze swojego osiągnięcia na paryskiej mączce. Jeszcze nie miałam czasu właściwie się pocieszyć, odkąd zeszłam z kortu, ale każdy turniej jest inny i ma inną historię. Właśnie w zeszłym roku troszeczkę to faktycznie ciężko było mi się ucieszyć, bo czułam więcej ulgi niż takich pozytywnych bardziej emocji, ale w tym roku czuję, że zrobiłam świetną robotę, że no wygrałam tyle tytułów na mączce, tyle ważnych turniejów. W pewnym sensie dominowałam, jestem od siebie ogromnie dumna i na pewno trochę bardziej się pocieszę niż w zeszłym roku. Finał French Open był szybki i dynamiczny, a Iga Świątek w doskonałej formie oceniają jej fani w centrum Warszawy przed Pałacem Kultury i Nauki. Utworzono strefę kibica, która była wypełniona po brzegi. Nieco ponad godzinę zajęło Idze Świątek zdobycie zwycięstwa w paryskim turnieju. Finałowy mecz w centrum Warszawy kibice oglądali na wielkim ekranie. Część, jak mówi, nie wyobrażała sobie innego wyniku. Nie zaskoczyłem się. Uważam, że to był prosty, szybki turniej dla Igi i te dwa sety się jej należały. Było widać różnicę klas. Ona jest terminatorem na korcie. Pierwszy game tam troszeczkę była postraszona, ale ja myślę, że finał to ona zagrała w drugiej rundzie z Naomi Osaką, a tutaj to już była taka kropka na D. Było takie tempo narzucone przez Igę, że rywalka nie miała szans. Jedziemy do przodu, kolejne turnieje przed Igą. Jasne, jazda Iga. Najlepsza polska tenisistka odniosła 5. zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Pierwsza warszawska brygada pancerna zwróciła się z apelem do przedstawicieli mediów, żeby nie nachodzili rodziny żołnierza, który zmarł po ugodzeniu nożem na granicy, oraz nie dokumentowali czuwania i ceremonii pogrzebowej. Prosimy o uszanowanie niezwykle trudnego czasu dla rodziny, czytamy w oświadczeniu. O dacie i miejscu pogrzebu 21-letniego Mateusza Sitka, który został śmiertelnie ugodzony nożem, pierwsza warszawska brygada pancerna poinformowała wczoraj. Dziś we wpisie na Facebooku wojskowi w imieniu rodziny poprosili o uszanowanie niezwykle trudnego dla niej czasu. Do ataku na polskiego żołnierza doszło 28 maja na odcinku granicy w okolicach Dubicz-Cerkiewnych. Szeregowy został raniony nożem przez jednego z mężczyzn, który w grupie próbował sforsować stalową zaporę. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę, który wspierał państwo islamskie i zgłosił się do pracy w ochronie strefy kibica podczas ruszających za kilka dni piłkarskich mistrzostw Europy. Zatrzymany ma potrójne obywatelstwo, w tym polskie. Do zatrzymania doszło na lotnisku Kolonia Bonn. Prokuratura Landu Nadrenia Północna-Westfalia podała, że zarzut dotyczy wspierania organizacji terrorystycznej. Mężczyzna niespełna rok temu przelał $1700 na konto państwa islamskiego prowincji Chorasan. To najgroźniejszy obecnie odłam największej islamistycznej organizacji odpowiedzialnej za długą listę zamachów. Komunikat prokuratury nie odnosi się do informacji niemieckiej agencji DPA, która podała, że sprawa przelewu wyszła podczas kontroli pracownika, który zgłosił się jako chętny do pracy przy imprezach towarzyszących piłkarskiemu Euro. Mistrzostwa Europy zaczynają się w najbliższy piątek. Zatrzymany mężczyzna dysponuje potrójnym paszportem niemieckim, marokańskim i polskim. Adam Gruczewski, Polskie Radio. W nocy nad Polską będzie można obserwować lot satelitów Starlink, tworzących na niebie charakterystyczny pociąg. Wczoraj wieczorem ze stacji na Florydzie wystartowała misja Starlink G10-1. Jak napisał na swoim blogu z głową w gwiazdach Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, na polskim niebie w nocy z soboty na niedzielę będzie można obserwować 3 przeloty satelitów Ilona Maska, poruszających się ze zachodu na wschód. Pierwszy ma być najlepiej widoczny na południu kraju między godziną 23.38 a 23.43. Drugi, łatwiejszy do obserwowania na północy Polski, między godziną 1.11 i 1.15. Ostatni przelot nastąpi między godziną 2.45 a 2.48. Satelity Starlink na niebie można obserwować niemal każdej nocy. Najlepiej widoczne są jednak te nowo wyniesione na orbitę, bo z czasem dochodzi do ich rozproszenia i zmniejszenia jasności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Podświadomie wybrałam utwór, który z okładki przypomina mi o moim krótkim pobycie nad morzem, gdzie beztrosko leżałam na piasku i wpatrywałam się w piękne, błękitne niebo, ale proszę wierzyć, że nie oceniam singli ani płyt, ani jakikolwiek wydawnictw po okładce, chociaż wiem, że te czasami bywają kluczowe do odgadnięcia tego, co zaszyfrowane jest na konkretnym albumie. Natomiast na okładce nowego singla obok Freda Again zobaczymy Andersona Paaka, a w utworze pojawia się jeszcze jeden głos, Cheeky. Places to Be to najnowsze wydawnictwo, które ukazało się pod szyldem Fred Again i które teraz rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie. A skoro jesteśmy przy tych piątkowych premierach, no to nie mogło zabraknąć Peggy Gou. Peggy Gou, Souls i Peggy Gou to jeden z 10 utworów zasilających wydawnictwo I Hear You, które ukazało się w miniony piątek. Artystka udowadnia, że żadna szufladka nie jest dla niej wystarczająca. Jest to pierwsza Koreanka, która zagrała w kultowym berlińskim klubie Bernheim. Zdążyła podpisać w międzyczasie kontrakt z jedną z ważniejszych wytwórni XL Recordings, później założyć swoje wydawnictwo, wydać swoją serię odzieżowej kolekcji i zyskać fanów na całym świecie. Po drodze też były nagrody, no więc Peggy Gou tak na dobrą sprawę debiutuje, ale ten debiut odbył się znacznie, znacznie wcześniej ze sprawą kilku singli. Faktycznie przez długi czas była przylepiona do niej łatka K-House'u, ale zdecydowanie ten zachodni świat, do którego się przeprowadziła Peggy Gou, sprawił, że ta muzyka brzmi już nieco inaczej, aczkolwiek jak przed chwilą usłyszeliśmy, Peggy Gou nie ucieka od swoich korzeni. No a teraz usłyszymy utwór, który słuchaczom i słuchaczkom Trójki nie powinien być już obcy. I Believe in Love Again z Lennym Krawicem. Spring. I'm with the gang, don't say what's up to me. It's in the vibes, we don't play, we cut you deep. I'm civilized, but I save your life for free. That's alright with me, that's alright with me. Out of these villains, I'm the one that you like to meet. We roll deep, they don't even pick fights with me. The forecast changed up, we like the heat. That's why we win it every time, despite defeat. You can be where you wanna be. You can just be whatever it please. Imperatrice, sześcioosobowa formacja ze stolicy Francji, która miesza pop z New Disco, ale na swoim najnowszym albumie Pulsar postanowili dorzucić nieco więcej house'owych bitów i zaprosić kilku gości. No, wśród nich pojawił się Eric the Architect, o którym niejednokrotnie już wspominałam, ponieważ na początku, pod koniec maja miałam szansę wybrać się na jego koncert, który odbył się w jednym z warszawskich klubów. No to było ogromne, przyjemne zaskoczenie zobaczyć hip-hopowo-rapowy koncert Eric Fabrika The Architecta. Bardzo przyjemne, pozytywne zaskoczenie, więc jeżeli ktoś będzie miał szansę pójść na jego koncert, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. A grupa z Francji, skoro jesteśmy przy koncertach, cieszy się też niemałym zainteresowaniem, bo w ciągu 3 dni sprzedali łącznie 30 tysięcy biletów na swoje koncerty. Co prawda za granicą, ale mam nadzieję, że L'Imperatrice także przyjedzie do Polski. No i jest to całkiem ładny wynik, ale proszę przyznać, że muzyka też bardzo przyjemna. No bo mam nadzieję, że przyjemna. Proszę się dzielić swoimi odczuciami względem dzisiejszej selekcji muzycznej na gosia.jakubowska@polskieradio.pl. A my pozostajemy przy tych tanecznych bitach, rytmach Karibu Broke My Heart, teraz w Trójce. Caribou i Broke My Heart, jeden z dwóch singli zapowiadających najnowsze wydawnictwo. Jeden z tych dwóch, Honey, prezentowaliśmy już niejednokrotnie na antenie Trójki. Mam nadzieję, że i ten wskoczy na naszą trójkową rotację. Przed nami Feel the Rush, to jest utwór w remiksie Honey Dijon, a w oryginale Tiga i Hudson Mohawk. Problem limits are the rush. Probably I'm starting to rush. Probably I'm starting to rush. Probably I'm starting to rush. Probably I'm starting to rush. Probably I'm starting to rush. Probably I'm starting to rush. Probably I'm starting to rush. Probably I'm starting to rush. Probably I'm starting to rush. Probably I'm starting to rush. Probably I'm starting to rush. Probably I'm starting to rush. The rush. The rush. Is a bridge and no splash, just ride with me. Yeah, just ride with me. Baby, spread the love. Show me how you run. Baby, spread the love. Bend it over, back it up. Baby, spread the love. Show me how you run. Baby, stare in my eyes. Make me feel the rush. Baby, spread the love. show me how you erupt. Baby, spread the love. Bend it over, back it up. Baby, spread the love. Show me how you erupt. Baby, stare in my eyes. Make me feel the rush. Remix Honey Dijon, utworu Feel the Rush, artystki kultowej, jeżeli chodzi o elektroniczną, house'ową scenę. No i cały czas pozostajemy przy tych mini setach. Floating Points, Del Oro, teraz na antenie Trójki. Floating Points, utwór Del Oro, utwór, który pojawił się w minionym tygodniu i który znakomicie brzmi na słuchawkach. Jestem ciekawa, jak brzmi w radioodbiornikach. Proszę się dzielić swoimi wrażeniami. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. I tym utworem trochę zamykamy tę część tych minisetów, które pojawiły się w ostatnim czasie na antenie Trójki, i wchodzimy w część nieco bardziej piosenkową, ale nadal pozostającą w części muzyki elektronicznej. Calls i Reflektory teraz na antenie Trójki. Reflektory, przed chwilą na antenie Trójki, i duet Calls, czyli Kacha Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski, którzy występują na scenie razem z gitarzystą Bobkiem. I wczoraj miałam szansę załapać się na końcówkę koncertu Callsów. Biegłam i zdążyłam. A ten koncert odbył się w ramach Ephemera Festival. To wydarzenie objęliśmy jako Trójka swoim patronatem i mamy ogromną przyjemność właśnie wspominać na antenie o tym wydarzeniu, które przedstawia nam naprawdę szeroką gamę muzyki elektronicznej, która mam wrażenie, że dzisiaj naprawdę nie ma żadnych granic. I to właśnie przedstawia Ephemera Festival, ten prawdziwy przekrój artystów z różnych zakątków świata. No, nie tylko właśnie z Polski, ale także z zagranicy. Ten festiwal trwa do jutra, do samego rana, można powiedzieć, ponieważ cały festiwal zamyka wydarzenie pod tytułem Wbrzask. Jest to spotkanie, w ramach którego przy świcie słońca możemy słuchać naprawdę bardzo przyjemnych, relaksujących dźwięków. To wydarzenie odbędzie się jutro w Parku Królikarnia. No a teraz jeszcze pozostaniemy przez chwilę przy duecie Calls. O Ephemerze i o Unsoundzie jeszcze parę słów dzisiaj powiem. Ostatni raz dam się wciągnąć w twój czas. Znowu na kultowy moment. światło, czy w końcu cię znajdę. Spóźnię się znowu na kultowy moment. Zielone światło, czy w końcu cię znajdę. I utwór Czary to przed chwilą na antenie Trójki, a teraz czas na kultowy powrót The Dumplings w naszym zabetonowanym mieście. W naszym grubo zabetonowanym mieście, czy to zima, czy wiosna, czy jeszcze jesień, wybieram się na wycieczkę, próbuję się przejść, przedrzeć przez miejsce do najbliższego drzewa. Dostać się, wydostać się, dostać się, wydostać się, dostać się, wydostać się, dostać się, wydostać. Yeah. głośny powrót The Dumplings, czyli Justyny Święc i Kuby Karasia po 10 latach od debiutu. Słuchać, że artyści mają za sobą już zupełnie inne doświadczenie i współpracę z wieloma polskimi artystami. A przed nami moje ostatnie odkrycie. Robi się eksperymentalnie. Nothing personal. Don't say it. Staying up late, words waiting in line. Been down this track, can you believe it? Drive me insane, trapped in your ways. You should write it down, you should write it down. You can write it down. You should write it down. Nothing Personal, Don't Say It to jeden z kilku eksperymentalnych utworów zasilający drugi album kobiecego tria pochodzącego z Los Angeles, The Diary of Nothing Personal. To było przed chwilą, a teraz przygrywa nam Amnesia Scanner i utwór Cut, którym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Za chwilę stery przejmuje Gosia Płysa, współdyrektorka festiwalu Unsound w ramach nowej audycji w Trójce Unsound Radio. A ja nazywam się Gosia Jakubowska i bardzo dziękuję za wspólne dwie godziny. Audycję zrealizowała Ela Malinowska. Do usłyszenia.